masomo te melingi ye mota kokabola biso senzambe yende mokonzi ya paradis we mota kokabola biso senzambe yango nde makwela teliwa Macuela Kazela, anza bela katia zetena lo posue, ya, ya, kebana.